محمد يا محمد محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على کوئی آپ سا دیکھا نہیں دیکھنے کو یا محمد دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں دیکھنے کو دیکھے مگر یا مصطفیٰ ایک سے ایک بڑھ کر حسین دیکھے مگر یا مصطفیٰ تم سے بڑھ کر حسن والا تم سے بڑھ کر حسن والا دوسرا دیکھا نہیں دیکھنے کو یا محمد دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں جنت کی باتیں شوق سے میں تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں شوق سے کرے جس نے دیا رے وہ کرے جس نے دیا رے مصطفیٰ دیکھا نہیں محمد اللهم صل علی سیدنا محمد اللهم صل شوق سے میم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہیں شوق سے مصطفیٰ کو دیکھ لے مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھنے کو یا محمد دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھا نہیں دیکھنے کو یا محمد دیکھنے محبوب کوئی ہاں مگر محبوب کوئی آپ سا دیکھا نہیں دیکھنے کو یا محمد دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا اللهم صلِّ